S'il est fait, s'il est fait, maman n'a ce qui n'a zili kambo, koke ne mosika te maman, et ne minanga ya kala, kaka ye, ye bongi ne sa ye. Ce qui n'a zui pasi, koke ne mosika te maman, et ne minanga ya kala, kaka ye, ye bongi ne sa ye. S'il est fait, maman. Bate la moana na yo. Ah, kino le beau. S'il est fait, s'il est fait, maman l'envoie. So qui n'a zili kambo, ok ne mosika te maman, ene minanga ya kala, kaka ye, ye, botinga ma ye. Ce qui n'a su pas si, coque ne mosika te mama, ene minanga ya kala, kaka ye, ye, bongini sa ye. Boma boma babe, tikanga la bimisa, tango ya likambo, ekolo kando kie ye. Mama fungola miso, bato ya makundu, batoni mboka simanga na loboko ye. Baninga ya mokili, balinga te moninga suwa, baluka seba bebisa, mwana ya moto kiese o. Boma boma babe, tikanga la bimisa, tango ya likambo, ekolo kando kie ye. Mama fungola miso, bato ya makundu, bato nimboka simanga na loboko ye. Baninga ya mokili, balinga te moninga suwa, baluka seba bebisa, mwana ya moto ye. Changamuka, changamuka, changamuka, changamuka, changamuka, changamuka. Biki papa. Tango yali kambo, ekolo kando kenye. Mama fungola miso, Bato ya makundu Matoni mboka simanga na loboko ye Maninga ya mokili Malinga te moninga suwa Maluka seba bebisa mwana ya moto kino Boma boma mabe Tika ngala pimisa Tango ya likambo eko lukando kieye Boma boma mabe Tika ngala pimisa Changamuka, Changamuka, Changamuka, Changamuka, Changamuka, Changamuka, Changamuka, Changamuka, Changamuka. Bima, Bima, Bima, Bima, Bima, Bima, Bima, Bima, Bima, Bima, Bima, Bima. Boma boma mabe Tika ngana bimisa ye Bima Bima Bima Bima Bima Bima, Bima, Bima, Bima, Bima, Bima, Bima. Changamuka, Changamuka, Changamuka, Changamuka, Changamuka, Changamuka, Changamuka, Changamuka.